Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Ocak Salı. Yıl 2020, ay 1, gün 28, Kasım 82. 1441 Hicri Cemaziye Lahir 3, 1435 Rumi Ocak 15. Ayandon Fırtınası. Günün dörtlüğü Neyzen Tevfik. Kim demiş demokrasi yok? Kim demiş bizde bir demokratik idare yoktur? Ne demek? Olmasa elbet dışarıdan alırız. Sırredip karne usulü o gümrük malını kara borsaya verir, biz bize benzer kılarız. Neyzen Tevfik. 67 yıl önce bugün, yani 28 Ocak 1953'te Neyzen Tevfik Kolaylı İstanbul'da vefat etmişti. 1879'da Bodrum'da doğan Neyzen Tevfik, ney çalma tutkusu yüzünden İzmir'deki idadi öğrenimini yarıda bırakmıştı. İzmir Mevlevi Hanesi'nde Şair Eşref ve Tokadizade Şekip gibi aydınların arasında yetişmişti. Neyzen Tevfik 1899'da İstanbul'a geldi. 1903'te Abdülhamid'in baskısından sıkılarak 5 yıllığına Mısır'a gitti. Kendisi keskin bir hiciv ustasıydı. Ney konserleri, yazı ve plaklarının düşük geliriyle yaşadı. 3 yıl önce bugün 28 Ocak 2017'de Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden sanatçı Engin Cezzar hayatını kaybetti. Keşanlı Ali rolüyle hafızalarda yer edinen Engin Cezzar 82 yaşındaydı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Understand, I know the score of war. A soldier's life is his give and give, and then they ask for more. Walking on the picket line, where my comrades fell, holding up the thin red line in the shot and shell. Lady with the lamp, you know she understands. Lady with the lamp, she's a soldier's friend. Stirring heat, I think I can endure. It's freezing cold and I can't feel my feet. Well, that's the hell of war. I never thought about the big red wound when I saw my comrades fall. Now I'm in this cold and lonely room. wondering if I'll live at all. The lady with the lamb, you know she understands. The lady with the lamb, she's the soldier's friend. First they use us, and then they throw us away. Only Miss Nightingale knows the price that we pay. The lady with the lamb, excuse me please, a cup of tea. I've such a terrible thirst. Would you please come and sit with me? I feel it's come to the worst. Write my mother that I love her so. I can't seem to hold a pen. Take this keepsake and send it home to those I'll never see again. The lady with the lamb, you know she understands. The lady with the lamb, she's the soldier's friend. She will hold his hand, stay with him till the end. You know she understands. She's a soldier's friend. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer, Özdeş Özbay yok bugün ve Robi Tayar da bize destek veriyor ve Andrei Grisku da öyle. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Country Joe McDonald ile yaptık. Lady with a Lamp. Lambalı kadın diye. Sözleri de çok güzel. Savaş karşıtı bir şarkı ama ona geçmeden önce, neden çaldığımızı da söylemeden önce, bir dua defterinden Deniz Gezgin'in hazırladığı Ayandon fırtınasını verelim. Bugün Saatli Marif takviminde de belirtiliyordu. Ayandon, kışın şiddeti fırtınası var. Kışın şiddetini ayan beyan duyuran sert ve denizciler için en tehlikeli fırtınalardan biridir. Ayandon deniyor. Kış sona ererken kopan bu fırtına dünyanın ilk anasını akla getirir. O erkeklere mutsuzluk verdiği için hep kötü bir cadı olarak anlatıla gelmiştir derler ki ortalığa çıkmak için kışın bitmesini beklermiş. Bu yüzden Ocak, Şubat'tan gün çalarak kışı uzatır. Kış bitti sanıp başını uzatan dünyanın ilk anası da böylece soğuktan dona kalırmış. Aslında değirmeninde öğüttüğü unla hamur yoğurup mayalayan, koyunları doyuran dünyanın ilk anasıymış. Koyunların başındaki kara renk de onun elindeki islerden geçmiş, yine de hep uğursuz ve belalı sayılmış. İnanılır ki kirpi dikenlerini onun çoban değneğini oluşturan bitkiden kapmış, bir daha da bu yükten kurtulamamış. Söylentiye göre insanlar arasındaki ilk anlaşmazlığa yol açan da dünyanın ilk anasıymış. Sonra da dünyanın ilk yedi dili ortaya çıkmış. Oysa tırpanını sallayınca kırpılan aynasından yıldızları yaratmış, göğün bulutlarını su kabarcıklarından doğuran da oymuş Ayando. İşte böyle Deniz Gezgin'in şeyi. Şimdi çaldığımız parça Lady with the Lamp, lambalı kadın. Yani umurumda değil, lütfen yanlış anlamayın, ben savaşın ne demek olduğunu biliyorum diyordu Country Joe McDonald. Bir askerin de hayatı vermek, vermek, durmadan vermektir. Ondan sonra da onlar daha da fazlasını ver derler. Ve böyle yoldaşlarının düştüğü yerde sen beklersin sırada. İncecik kırmızı çizgi üzerinde durursun. Ama bir tek anlayan lambalı kadındır. O bilirsin ki o anlar. O askerlerin arkadaşıdır. O korkunç sıcak umurumda değildir. Katlanabilirim. Korkunç buz gibi soğuktur. Ayaklarımı hissetmem. Ama nedir ki işte savaşın cehennemidir bu. O korkunç büyük kırmızı kızıl yarayı da hiç düşünmedim. Çünkü yoldaşlarım düştüğü zaman, ama şimdi bu soğuk ve yalnız odadayım ve yaşayacak mıyım, yaşayacak mıyım, yaşamayacak mı bilmiyorum. Biliyorsun ki, ama biliyorum ki ve biliyorsun ki lambalı kadın anlayacaktır. O askerlerin arkadaşıdır. Önce bizi kullanırlar, sonra da atarlar. Bir tek bu Nightingale, yani bülbül anlar. Ödediğimiz bedeli. Eğer o kadar çok, lütfen bana bir yudum çay verir misiniz? Öylesine korkunç bir susuzluğum var ki. Lütfen yanıma oturur musunuz 2 dakika? En kötü şey üzerime geliyor gibi. Anneme de yazar mısınız? Onu o kadar sevdiğimi, tutamıyorum kalemi çünkü. Şunu yazıverin ve eve yollayıverin. Bunları bir daha göremeyeceğim. Biliyorsunuz ki lambalı kadın bunu anlar. O askerin arkadaşıdır. Elini tutar ve sonuna kadar da askerle kalır. O askerin arkadaşıdır diyor. Şimdiden çaldığımızı Eduardo Galeano'nun Kadınlarından görelim. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Florence. Dünyanın en ünlü hemşiresi Florence Nightingale, çok sevdiği bu ülkeye hiç seyahat edememiş olsa da 90 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Hindistan'a adadı. Florence hasta bir hemşireydi. Kırım Savaşı'nda tedavisi mümkün olmayan bir hastalık kapmıştı. Ancak Londra'daki odasından Hindu gerçekliğini Britanya kamuoyunun gözleri önüne sermeyi amaçlayan sonsuz sayıda makale ve mektup kaleme aldı. İşte birkaç örnek. Açlık çekenlere karşı emperyal kayıtsızlık üzerine. Fransa-Prusya savaşındakinden 5 misli fazla ölüm. Hiç kimse olayın ciddiyetinin farkında değil. Nüfusunun 1/3'ünün tarlaları kemikleriyle beyazlatmasına bilerek göz yumulduğunda Orissa'da çekilen açlıkla ilgili hiçbir şey söylemedik. Kırsal mülkiyet üzerine. Tambur kendisine vurulması için para öder. Yoksul köylüyse yaptığı her şey için ve büyük toprak sahibinin yapmayıp kendi yerine yoksul köylüye yaptırdığı her şey için öder. Hindistan'daki İngiliz adaleti üzerine. Bize yoksul köylünün kendini savunmak için İngiliz adaletine sahip olduğu söyleniyor. Gerçek böyle değil. Hiç kimse kullanamadığı bir şeye sahip değildir. Yoksulların sabrı üzerine. Tarımsal isyanlar Hindistan'ın tamamında gündelik sıradan olaylara dönüşebilir. Bu milyonlarca sessiz ve sabırlı Hindu'nun sonsuza kadar sessizlik ve sabır içinde yaşayacağına dair elimizde hiçbir garanti yok. Gün gelecek, dilsizler konuşacak, sağırlar işitecek. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Müzik. Küresel Yayıncılık. Evet, böyle işte. Tuhaf değil mi? Evet. Florence Nightingale hakkında Kırım'da Türk askerlerine baktığı için falan çok sevilir ama hiç böyle Hindistan, yoksul köylüler, kırsal mülkiyetin, İngiliz adaletinin ne kadar korkunç şeyler olduğunu da, iyi çalışmadığını anlatan yazıları olduğunu, ömür boyu da yazmış olduğunu, bunları hiçbirimiz bilmiyoruz. Eduardo Galeano olmasa öğrenemeyeceğiz. Kimi zamanlar, kimi yerlerde, kimi kişiler çeşitli iyilik yapan insanlara karşı bu benzetmeyi kullanırlar. Florence Nightingale misin sen diye. Ki haklılarmış galiba bu, evet, konuyla alakalı bakıldığı zaman. Sadece bildiğimiz kısmından farklı bir yüzde varmış Florence Nightingale. Koskoca Fransa-Prusya Savaşı'nda muazzam emperyalizmin basında hiç yer almayan, emperyal basında, Orisa'da çekilen açlıktan bahsediyor. Hiçbir şey yazmadı, edilmedi. Şeyde de yoksul köylüye en büyük toprak sahibinin yaptığı zulümden bahsediyor. İngiliz adaletinin yokluğundan, şey lafı çok güzel değil mi? Hiç kimse kullanmadığı bir şeye sahip değildir. Adalet mülkün temelidir deniyor ya, evet. Demiş aslında. Kalp mesela. İngiliz adaleti. Ya da yoksulların sabrı, ama sonunda 10 milyon kişinin ölümüne yol açan büyük kıtlığa sebep olduğunu biliyoruz. Hindistan'da. İngiltere'nin. Çünkü tarım şeklini değiştirdi. Bir anda elindeki parayla beraber bütün ürünlerini aldığı için Hintli köylülerin, bir sonraki sene ortaya çıkan kuraklıkta bu sefer bir önceki senenin herhangi bir mahsulü elinde kalmadığı için açlık karşısında savunmasız bir şekilde kaldı Hintli köylüler. Yani tarihin en büyük soykırımlarından biri olarak nitelendiriliyor. Evet. Noam Chomsky çok ayrıntılı olarak yazıyor onu. Neyse, detaya daha sonra gireriz herhalde. Şimdi günün ve dünün haberlerine bakalım. Öncelikle UNESCO'da Uluslararası Holocaust Hatırlama Günü'nü kutladı. Her yıl 27 Ocak'ta UNESCO böyle bir şey yapıyor. Holocaust denilen korkunç olayı, yeryüzünün en vahşi olaylarından biri, Nazilerin, yani başta Yahudiler olmak üzere yaptığı korkunç zulmü anıyor. Antisemitizm, ırkçılık, Yahudi düşmanlığı ve diğer başka hoşgörüsüzlükler üzerine, grupların hedef aldığı şiddet eylemleri üzerine konuşuluyor. Yani Nazi topluma kampının ve yok etme kampının, aslında Auschwitz Birkenau'da 27 Ocak 1945'te Sovyet birlikleri tarafından kurtarılmıştı ve 2005'e kadar da beklediler yani. 60 yıl kadar beklendi bunu kutlamak için, bu hatırlama, anma günü için. Sonunda ama bu da bir şeydir diyelim. Nazi suçları, yeryüzünün en önemli sayılı suçlarından bir kısmı seyrediliyor. Evrensel sonuçları vardı. Birçok dünyanın, pek çok ülkesi ve insanı için, ve de yalnız insanlar değil, hayvanlar ve canlılar için de aynı zamanda sebep oldular. Ve dolayısıyla da kolektif bir sorumluluk, toplu sorumluluk var kalan travmayı atlatmak için diye UNESCO kısa bir özet yapmış. Ve yani eğitim, bu konuda bilgilenme, basının bilmesi, belgelemesi ve araştırmaları, 70 yıl geçtikten sonra da bu konuda çalışılıyor işte. Bu sorumluluk, tarihsel sorumluluk, hem sebepleri hem sonuçları hem de dinamikleri konusunda, bu aklın hayalin alamayacağı büyüklükteki suçlar için, ki genç insanlar ondan sonra da direncini artırabilsin, güçlenebilsin, böyle nefret ideolojilerine karşı durabilsin diye, soykırım ve nefret suçları çeşitli bölgelerinde dünyanın geliyor, gene yükselmekte. Evet. Antisemitizm başta olmak üzere pek çok şey, İslam düşmanlığı da bir taraftan. Ve hiçbir zaman bu anma kadar önemli hiçbir şey olmamıştı diyor. UNESCO, Birleşmiş Milletler Kültür Eğitim Kuruluşu'nun direktörü de, genel direktörü de 75 yıl önce 100. ve 322. tümenleri Sovyet ordusunun birinci Ukrayna cephesinden Nazi konsantrasyon yani toplama kamplarına ve yok etme kamplarına Auschwitz-Birkenau'da ulaştılar ve adları bile zaten bu öldürme merkezlerinin, cinayet merkezlerinin barbarlığını temsil ediyor dünyada. Irkçı ve antisemit bir ideoloji ve bütün her yaştan insan yaşamaya uygun bulunmadılar. Ve sistematik olarak katledildiler. Kıtasal boyutta diyor. O yüzden de bugün görevimiz nerede yapılırsa yapılsın böylesine Holokost'un varlığının inkar edilmesi bizim görevimizdir. Bunu küçümseyenlere karşı çıkmak zorundayız. Ve bütün bu katilleri, bunların yardakçılarını da suçlarından arındırma çabalarına karşı kesinlikle karşı durmalıyız evet. diyor UNESCO Genel Direktörü. Bu bilgiyi aynı zamanda Greta da paylaştı. Türkiye'de de diğer iklim aktivistleri bu konuyla alakalı çeşitli paylaşımlarda bulundular. Bunlardan bir tanesi de Atlas Sarrafoğlu'ydu. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler 1 milyondan fazla Yahudi, 10 binlerce Roman yani Çingene çocuğu öldürdü diye yazmış Atlas sosyal medya mesajında. Devlet korunmasında olması gereken fiziksel ve zihinsel engelli Alman çocuklar, Polonyalı çocuklar, Sovyetler Birliği'nde yaşayan çocuklar da öldürüldü. Yani yaklaşık 1,5 milyon çocuk öldürüldü. Gettolardaki çocuklar giysisiz, evsiz yaşadı ve açlıktan öldü. Zorla çalıştırılan çocuklar yorgunluktan öldü. Toplama kamplarında zehirlenerek öldü. Üzerinde yapılan deneyler yüzünden öldü. Büyüklerden intikam alınmak istendiği için öldü. Yani yaklaşık 1,5 milyon masum çocuk öldü. Bir daha olmaması için ne yapmak lazım diye sormuş. Bir de fotoğrafını paylaşmış. Czesława Kwoka isimli Auschwitz'te ölen kaç yaşında? 14 yaşındaki çocuğun fotoğrafını paylaşmış. Evet, kız çocuğu değil mi? Evet. Çek herhalde. Polonyalı diyebiliyorum. Olabilir. Evet. Çünkü bu ikonografik fotoğraflardan bir tanesi Auschwitz'teki. Evet, dün de dinleyicilerle de paylaştığımız gibi Fransız Kültür Merkezi'nde Alman Konsolosluğu'nun, Fransız Konsolosluğu'nun ve de İsrail Konsolosluğu'nun düzenlediği, ortaklaşa düzenlediği büyük bir gösterim vardı. Shoah, 1985'te çekilmiş Fransız belgesel film Claude Lanzmann tarafından. Lanzmann ve tamamını seyrettik dün. 566 dakikaydı. Pek de ara verilmedi. Orada dinleyicilerimize de rastladık. Hepsine bir buradan günaydın demek istiyorum. Ünal Akın ve Garbo'ya olağanüstü bir deney paylaşmış olduk beraberce. Kendileri de Açık Radyo için güzel sözler söylediler. Hatta yiyecek bile getiren olmuştu. Ayva ve mandalina. Arada biraz açık kalmayalım, atıştıralım diye. Biz yayında açıştıralım. İlla filme gitmemiz gerekiyor. Valla filmde aslında bayağı ölüm orucu gibi bir şeydi yani. Hı-hı. Sonuç olarak çok zorlu bir film. Ve Simone de Beauvoir'a da kesinlikle katılıyorum. Gelmiş geçmiş yapılmış en büyük, en başarılı belgesellerden biri zaten. Gelmiş, Guardian gazetesi de öyle seçmiş onu yakın zaman öncesinde. Ve yani önce şeydi, dört konuda Kelmno'daki yok etme kampıyla mobil gaz kamyonları kullanılıyor. Yani bildiğimiz karbon monoksit kullanılıyor. Şeyli mobil gaz odaları, Treblinka'daki ölüm kampları, Auschwitz-Birkenau'daki ve de Varşova gettosuyla tamamen tanıklık üzerine kurulmuş. Yani kalanların, hayatta kalanların, ona tanık olanların ve suçu işleyenlerin de yalanları, inkarlarıyla beraber son derece ilginç bir filmdi. Bir şey de denebilir. Nasıl söyleyeyim? Bir çeşit yol filmi gibiydi. Evet. Çok ilginç bir sembol seçilmiş. Nedir efendim? Tren. Böyle devasa bir canavar gibi gösteriliyor. Yani bayağı gösteriliyor değil, öyle. İki kırmızı gözünden ateş saçarak giden bir tren boyunca izliyoruz. 10 saate yakın, 9,5 küsur saatte bu canavarlığı temsil eden de bir yolculuk filmi unutulmazdı gerçekten yani. Yani herkes tamamını bizim gibi yapmasa da biz oradakiler gibi çeşitli aralarla seyretmesinde yarar olabilir. Varşova'da, getoda, sokaklarda çıplak cesetler varmış. Neden biliyor musun? Neden efendim? Caddede. Elbiseleri mi alınıyormuş? Elbiselerini kendi alıyor aileleri. Ama gömmüyorlar. Neden? Neden? Çünkü gömersen vergi veriyorsun ekstradan Nazilere. Onu da verecek paraları yok. Ama elbiseler çok kıymetli, kumaş parçaları. O yüzden elbiseleri götürüyorlar. Sokakta cesetler. Aileler bırakıyor. O halde yani Nazi zulmü. O halde bir tek şey anlatayım. Buna karşılık da olağanüstü direniş hikayeleri de var. Yani çok radikal kötülüğe karşı direnmek diye yazıyordu Chris Hedges de bundan yaklaşık bir sene önce yazdığı yazıda Truth Dig'de 2017'de aslında. Yani çok daha geniş toplumun standartlarında bir çökmüş olan, çuvallamış olan bir hayatın içinde hayata katlanmak şarttır. Radikal kötülüğe karşı her türlü adaletsizliğe, ister kariyerin, ister şöhretin, şan şöhretin, ister mali durumun iflasın da olsa, kimi zaman da hayatın bile tehlikede olsa direnmek zorunluluğu vardır diyordu. Yani bütün gün, ömür boyu iflah olmaz, bir uzlaşmaz kişi olmak durumunda kalabilirsin diyor. Onun da çok örnekleri vardı filmde de. Öyle. Şimdi devam edelim işte. Auschwitz'ten kalanlar da dönüp şey yapmış durumdalar. Çeşitli taziye ve anma durumlarını, hayatta kalmak bizim sorumluluğumuzdur. Bunu yaşatmak diyorlardı. Dün de sözünü etmiştik. Şimdi diğer haberlere de kısaca göz atacak olursak 6,5 büyüklüğünde, sonuçta 6,6, 6,7 ve 6,6'dan sonra 6,5 galiba, 6,5 büyüklüğünde olduğu galiba netleşiyor. Depremin ardından enkaz altında kalan son kişilerin de çıkmasıyla beraber arama kurtarma çalışmaları 67 saat sonra sona erdi. 72 binanın tamamen yıkıldığı, enkaz altından 45 bin kişinin sağ kurtarıldığı, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 de yaralının bulunduğu açıklandı. Hem T24'ten hem Biyanet'ten hem de çeşitli gazetelerden görebiliyoruz bu haberi. KOBİ'lere de zarar gören, KOSGEB tarafından yardım sağlanacağını da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamış. AFAD diye afetle yardımlaşma kurumu da 16-15 itibariyle dün banka hesaplarında 24 milyon küsur, SMS sisteminde 26 milyon küsur olmak üzere toplamda 50 milyon 576 bin 914 lira toplandığını açıklamış durumda. Ve bakan da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da deprem bölgesindeki eğitim hakkında bir açıklama yaptı, bildiriliyor. Şimdiden ertelenecek diye bir şey söylemenin doğru olmadığını söylemiş. Gerekli raporlar ortaya çıkınca valilik gerekli açıklamayı yapacaktır. Yani ne gerekiyorsa o yapılacaktır diye çok basmakalıp bir açıklama var. Psikososyal eğitim almış öğretmenlerin çocuklarla hemen çalışmaya başladığını aktarmış Selçuk. Diğer öğretmenler öyle bir eğitim almıyorlar mı? Yaptığımız iş, çeşitli belirtiler gösteren çocuklarımız varsa, yani panik gibi, aşırı korku gibi, bunlara daha özel kişisel müdahale yapılması konusunda tedbirler almak demiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kars Belediyesi'nden gelen yardımı kabul ettiklerini ama HDP'nin diğer yardımını geri çevirdiklerini açıklamış. Bu da ilginç bir şey. Erganik Belediyesi'nden gelen yardımın geri çevrilme sebebinin de AFAD'la koordinasyon yapılmaması olarak açıklamış. Hmm. Afet ve dayanışma mıdır? AFAD'ın açılışı yok. Denetim nedir? AFAD'ın açılışı bilmiyorum. Efendim, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinden evet, okuduğum zaman onunla danışma haline olmadığı için o yardımı kabul etmedik demişler. Bu böyle. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi de Cumhuriyet yıkılan çevrim taşta diyor. O köy artık yok yani. O 6 onda 8 büyüklüğünde diye veriyor Cumhuriyet Gazetesi. Elazığ'daki Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde taş taş üstünde kalmamış. Çevrimtaş köyünde bir tek ev bile kalmamış. Gerçekten tüyler ürpertici evet. Fotoğraflar var. Taş yapılı evlerin neredeyse tamamı yıkıldı, yıkılmış. Enkaz altında kalan iki yurttaş hayatını kaybetmiş. Çok sayıda hayvan da yıkıntının altında ölmüş. Köy muhtarı da deprem yaz olsaydı çok sayıda kişi ölürdü. Kış olduğu için köyde kimse yoktu. Köyde kimse kalmadı. Herkes şehre gitti demiş. Köydeki hayvanlara da köyde kamp kuran jandarma bakıyormuş. Böyle bir durum var. Taş üstünde kalmamış hakikaten. Bir Gün Gazetesi de en yıkıcı depremin imar barışı olduğunu söylemiş. Manşet haberinde, haber yorumunda. -15 derecede bir yaşam savaşı verildiğini ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin imar barışını yeniden gündeme taşıdığını, yıkılacak binalara getirilen affın yeni faciaların kapısını araladığını söylüyor. Endişe veren düzenlemeler ve yıkım kararı çıkan binaya da af gelmiş mesela. İmar barışı adı altında af geldiğini de belirtiyor ve inşaat mühendislerinden bazılarının açıklamalarıyla haberi şey yapmışlar. Yani mesela inşaat mühendisi Selim Tulumtaş, imar affı nedeniyle insanların sağlıksız binalarda yaşamak zorunda kaldığını ve daha önce yıkılmasına karar verilen yapıların dahi imar barışı denen şeyden, aftan tırnak içinde yararlandığını söylemiş. İstanbul Kartal'da çöken yapı imar barışından yararlanmıştı diyor. Yani sistemi döndürmek için para toplamaya yönelik bir şeydi diyor. Doktor Ahmet Utku Yazgan da hasarı değil riski tespit edin demiş. Bir de Yeni Yaşam gazetesinde dayanışmaya devlet engeli manşet çıkmış ve Elazığ'da meydana gelen depremden sonra HDP'nin bölgeye gönderdiği yardımın engellendiğini, İstanbul, Adana ve Ankara'dan giden kurtarma ekiplerinin de AFAD ekiplerince engellendiği yolunda bir iddiayı dile getiriyor. Böyle bir şey varsa çok ürkütücü tabii. Evrensel Gazetesi de belediyenin milyonlarını çarçur ettiler manşetiyle çıkmış. Ümraniye Belediyesi'nde bir dizi yolsuzluk ama depremle ilgili olarak da evlerde çatlaklar tedirgin ettiğini, yeterli mühendislik hizmetinde alınmadığını, soğukta barınmanın da ısınmanın da zor olduğunu belirten haberler var. Hürriyet ise bayağı şey, mesela Hürriyet ve Milliyet gazetesi kahramanları da vermiş. Özellikle fayın adını onlar koydu diye bir takım MTA'da iki jeoloji mühendisinin adlarını vermişler. Birisi Doktor Arpad, birisi de isimlerini de tam yazmadıkları için okumakta zorluk çekiyor insan. 1971'de bu hattı keşfeden ve ona ismini veren iki jeoloji mühendisinden bahsediyor. Ama maalesef isminin tam yazıldığını görmedim birinci sayfada. Ha, neyse varmış. Ali Esen Arpat çok aradım ve Fuat Şaroğlu ile konuşmuşlar. Beklenen yerde oldu diyorlar. Yolda da çatlaklar var yalnız, ciddi yollarda. ve Milliyet Gazetesi de canlı başta çalışan ekipler 45 insanı enkazdan canlı çıkardı diyor kahramanlar. Son sıraya da Mahmut El Osman'ı Suriyeli öğrenciyi de koymuş. Dün kendisini kurtaran Dürdane Aydın'ı da mesajını kendisine vermiştik. Kentsel dönüşümün yıkımı azalttığını belirtiyor. Bak, yıkım kentsel dönüşüm yüzünden azaltılmış. Öyle mi efendim? Bu da Sabah gazetesinin haberi. Depreme uygun konutlar üretildiği için en az hasarla çıktığını belirtiyor. Belki de bu doğrudur. Sabaha bakılırsa öyle. Akşama bakılırsa mucize olmuş zaten. Gerçekten. Depremle ilgili mucize olmuş. İHA mucizesiymiş bu. İHA mucizesi. Evet. Seni ilgilendirebilir. Bir mucize olmuş dün Türkiye'de. Ya daha doğrusu birkaç gün. Miracle. Evet. 25 dakikada gündüz gibi olmuş her taraf. Yıkımla ilgili ilk görüntüleri gönderen İHA'lar kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynamış. Demek ki İHA her şeyde hayat kurtarıyor demek ki. Bu da böyle. Yeni Şafak da aynı şeyi yapmış. Ve kahramanların o 6-8'lik deprem diyor. 15 dakikada enkaz başındaydık diyor. Yeni Şafak oradaymış. İki elemanıyla Yasemin Hasan ve Fazlı Sahan'la. Ve iyilik takımı da oradaymış. Dilek Apartmanı enkazındaki son cenazenin çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona erdi ama böyle fotoğraflar var. Biz oradaydık iyilik takımı olarak diyor. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Daha sonra da günün önemli bir bugün görülecek Gezi davası var. Ondan bahsedeceğiz. Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili Garo Paylan da Gezi davasıyla ilgili olarak çağrıda bulunmuş. Herkes bu davaya müdahil olmalı demiş. Osman Kavala hiç tutuklanmamalıydı. Şu anda yargılanan hiçbir arkadaşımız zaten yargılanmamalıydı diyor. 10 soruda Kavala dosyasını da Gökçer Tahincioğlu incelemiş. T24'te. Ahim kararı bu sefer uygulanacak mı diye soruyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı uygulanacak mı diye soruyor. Bakacağız. Bu şekilde. Peki. Açık Gazete. Fruit for Strange Fruit, garip meyve. Bu çok iyi bilinen parçayı her zamankinden farklı olarak Billie Holiday'den değil de Robert Wyatt'ten dinledik. Robert Wyatt, Elegy. 28 Ocak 1945'te Bristol'da doğmuş bir İngiliz müzisyen, Soft Machine diye iyi bilinen bir müzik grubunun, öncü bir müzik grubunun da kurucularından, hatta kurucusu da diyebiliriz. 75 yaşında yani, ona aldı. Bir günaydın diyerek çaldım. Şarkının sözleri de bilindiği gibi Abel Maripol'un ya da Louis Allen takma adıyla Lynch olayını yazmak, Strange Fruit'u, garip meyveyi Lynch'ten, adaletsizlikten ve bunu sürdüren insanlardan nefret ediyorum diyen bir adam. Garip meyve, güneyin ağaçlarında yetişir. Garip bir meyve, ağacın yapraklarında kan, köklerinde kan ve kara beden, güneyin merteminde sallanan, kavak ağaçlarından sarkan bir garip meyve. Pörtlemiş ağızlar, çarpık çürpük ağız. Kibar güneyin bu pastoral manzarası, Manolya'nın tatlım trak ve taze rayası ve ani kokusu. Kavruk bedenin, kara yağız. Kargaların didiklemesi içindir bu meyve. Yağmurun birikmesi için ve rüzgarın emmesi, güneşin çürütmesi, ağacın toprağa düşürmesi. Garip olduğu kadar buruktur da bu meyve diye biçilen bir şarkı bu. Lynch'in anlatımı. Evet, şimdi dönelim. Açık Radyo'dasınız. Saat 8.45. Açık Gazetesi onun. Ve bakalım nedir durum? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gezi olaylarının organize edilmesi, sürdürülmesi ve finansının sağlanması ile ilgili olarak 16 sanık hakkında açtığı davanın 4. duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bugün davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala 2 yılı aşkın süredir cezaevinde. Kavala davanın son duruşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhindeki ağır hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmedi. Hı hı. 16 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın bu duruşmasında tahliye kararı verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor diye yazmış Gökçer Tayincioğlu T24'te. Ve yani gezi soruşturması 10 maddede özetlemiş bir kere ne zaman başlatıldı sorusuna. Soruşturmanın henüz gezi olayları sürerken başlatıldığını gösteriyor. İddianameden ve soruşturma evrakından ortaya çıkan bilgi. Yani o dönem Anayasal Suçlara Bakan Savcı Muammer Akkaş tarafından başlatılmış. 2013 sonlarında Haziran'ın hem soruşturmayı başlatmış hem de telefon dinleme talebinde bulunmuş. Bir yandan da olaylarla ilgili emniyetten rapor istemiş. Ama sonra bu görevinden alınmış 17-25 Aralık operasyonlarında hakkında soruşturma başlatılmış. Daha sonra da yurt dışına kaçmış. Akkaş FETÖ soruşturmaları kapsamında halen aranıyormuş. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan, buna rağmen soruşturma rafta bekletilmiş ve bu kaçak savcılıktan aranan, şimdi kaçak savcı olan artık Akkaş'ın başlattığı dava devam ediyor. Soruşturma da rafta bekletiliyor ve farklı soruşturmalar ve davalar karara bağlanmış. Taksim Dayanışma Platformu üyeleriyle ilgili soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Çarşı grubuyla ilgili dava açıldı ve hükümeti yıkmaya teşebbüs suçundan açıldı. Beraat çıktı. Firari savcı Akkaş'ın açtığı soruşturma ise rafta kaldı. Gezi dosyasının Osman Kavala'nın gözaltına alınmasıyla açıldığı sanılıyordu ama yeni bilgiler 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dosyanın raftan indirildiğini gösteriyormuş. Kavala dahil yüzü aşkın ismi kapsayan dosyayla ilgili Başsavcılık İstanbul yeni inceleme başlatmış. Ama bu da aynı Yani Muammer Akkaş'ın açtığı dosya üzerinden o dosyaya giren kanıtlarla. Yani dünyanın en garip davalarından, tuhaf davalarından biri olsa gerek bu. İddianamede çünkü delillerin yeniden kıymetlendirildiği. Hı hı. Ne demek yeniden kıymetlendirilmek? Değeri artmış mı? Paha biçilmez bir hale mi yani? Dolar mı? FETÖ izlerinin silindiği izlerinin iddiasına da yer verilmiş. Ama çekirdek bilgilerin tümü Akkaş'ın telefon dinleme talebi üzerine alınan kayıtlar ve emniyetin o dönem hazırladığı fezleke ve analiz raporuna dayanıyor. Bu raporları hazırlayanların ve dinlemeleri yapanların tümü FETÖ suçlamasına maruz kalmış. Kavala hakkında daha önce herhangi bir iddia ortaya atılmamış, yasal işlemde yapılmamış. Jean Sharp'ın yaptığı sivil başkaldırı yöntemini uyguladığı Occupy hareketinin teorisyeni deniyor. Grubun liderliğini Ivan Marovic'in yaptığı. Marovic de Sırbistan, Gürcistan ve Arap ülkelerindeki olaylarda etkiliymiş. Marovic gezi olayları öncesi Mısır'a gitmiş. Mehmet Ali Alabora'nın da aynı tarihte Mısır'da olduğu. Sonrasında da Mi Minör oyununu sahneleyip halkı galeyana getirmeye çalıştığı filan söyleniyor. Bu iddianameler, bu fezlekedeki iddialar da hatta ODTÜ'de önce başlatılmak istenmiş. Başarısız olunca Gezi'de de yeniden sahneye konuldu gibi iddialar var. Soros, Kavala, Marovic ama fezlekedeki iddialar hiçbir şekilde Gezi insan, yani iddianamede mesela tekniği nedeniyle kanıtlar fezlekeden daha detaylı yer tutuyormuş. Ancak iddianamenin giriş ve kanıt kısımları fezleke ile birebir örtüşüyor. Sharp'ın 198 maddelik sivil başkaldırı teknikleri tek tek anlatılıp hangisi Gezi'de uygulandı gibi detaylar var. Uçak biletleri ve konuşma kayıtlarıyla sanıkların ayrıntılı değerlendirmesi iddianamenin hacmini genişletmiş. Kanıtlandırıldığını söylemek güç diyor. Polislere çiçek verilmesi de, polislerin protesto edilmesi de, Gezi'de ölenlerin anılması da eylem planı içinde sayılmış. Hı hı. Çek verilmesi benim bildiğim 1968'den beri takvimlere de geçmiş. Yani takvim hazırlanmış, filmlere konu olmuş. Amerika'nın Vietnam Savaşı'na karşı çıkan öğrencilerin, Berkeley öğrencilerinin de çek verdiğini hatırlıyorum. Bunu, evet. Yani 68'den bugüne kaç yıl olmuş? 70 filan. Bakayım efendim hesaplayayım. 60 küsur yıldır. 52. Azmış. Az değil mi? 52 yıl önceki şeyler. Kavala'da Soros bağlantısı ve Gezi olayları sırasında yaptığı toplantılar filan deniyor ama Gezi'ye destek veren diğer kişilerin durumundan ne farkı olduğu iddianamede anlatılmadığı gibi bu başlıklarla sınırlı davranışların nasıl Gezi'nin finansörü olmaya yettiği de asla açıklanmıyor. Kavala'nın herhangi bir para aktarımı ve verdiği meblağla ilgili bilgi de bulunmuyor. Ayrıca Mehmet Ali Arabola ile Marovic ile ya da başka herhangi biriyle görüştüklerine dair de hiçbir şey yok. Belge yok, fotoğraf var, konuşma kaydı yok, tanık ifadesi de yok. Öyle. Sadece öyle öne sürülen şeyler. Ondan sonra Türkiye'yi bölünmüş gösteren harita var bir tane. Kavala'dan çıktığı söyleniyor ama arıların lokasyonlarını anlatıyormuş o da. Türkiye'yi bölmek değilmiş, arıyla ilgili bir haritaymış. Gezi'yi organize ettiği iddia edilen Marovic'in Türkiye'yle hiçbir bağlantısı yokmuş. Zaten ne Alabora'nın ne Kalabalan'ın Marovic'le görüştükleri, telefonla konuştukları, yüz yüze geldikleri gibi herhangi bir kanıt da yok. Tanışmıyorlar da zaten. Osman Kavala'nın da hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanıyor ama suçlamalar içinde 15 Temmuz darbe girişiminin de olduğu belirtiliyor. Dosyalardan çıkan belgeler gösteriyor ki Kavala soruşturmada Amerikan konsolosluğunda görevli Metin Topuz'la birlikte tutuklanmış. Ama sonra dosyası ayrılmış ve Kavala'nın PKK terör örgütü faaliyetlerini deşifre etmek gerekçesiyle de dinleme alındığı ifadesi de yer alınıyor. Bu bilgiler istenmiş. Yeni bilgilere göre zaten ismin de geçtiği dosyaya dahil edilmiş. Daha sonra 18 Aralık'ta Kavala dahil 16 kişinin dosyası da ana dosyadan ayrılmış. Ama aynı yazıda Kavala'nın PKK terör örgütü faaliyetlerini deşifre etmek gerekçesiyle dinlemeye alındığı ifadesi de yer almış dedim. Bunu istenen bilgilerin aynı gün gönderilmesinden sadece 11 gün sonra 657 sayfalık iddianame hazırlanmış. 11 gün içinde. Yani müthiş bir hız ve başarı olabilir. Ama ağırlıklı olarak eski kanıtlardan hazırlandığını da gösteriyor diyor Tayincioğlu. 9. madde olarak da davanın ilk 3 duruşmasında neler yaşandı, kimler hangi suçlamayla yargılanıyor deyince ağırlaştırılmış müebbet filan vaziyetleri var. İsimleri saymıyorum. 16 sanık için toplam istenen ceza 47.520 yıl. 47 bin yıl. İddianamede Erdoğan'la 61. hükümetin tüm bakanları mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca 746 kişi şikayetçi. Yurt dışında olanların haklarında yakalama kararı çıkartılıyor. İlk iki duruşmadan sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnameyle 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ni iki heyete ayırıyor. Gezi davasına yeni oluşturulan heyet bakıyor. Hakimler Savcılar Kurulu davanın son iki duruşmasında Kavala'nın tahliyesi yönünde karşı oy kullanan mahkeme başkanını bu heyete almıyor. Hem Kavala hem Aksakoğlu için tutukluluğun devamı yönünde oy kullanan kıdemli üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ise yeni heyette yer alıyor. Heyetin başkanlığına ise İstanbul Anadolu Adliyesi hakimlerinden Galip Mehmet Perk getiriliyor. Ayrıca birinci heyete İstanbul 27. Ağır Ceza'da görev yapan Talip Ergen de atanıyor. 8 Ekim'deki 3. duruşmadan önce İstanbul Başsavcılığı örneğine çok rastlanmayan bir görevlendirme yaparak iddianameyi hazırlayan ve soruşturma sürecini yürüten iki savcıyı duruşmalarda görevlendiriyor. Ve son AHİM kararı, bu çok önemli. Türkiye için Kavala'nın başvurusu üzerine ağır bir hak ihlali kararı verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Türkiye için bağlayıcı anayasa, uluslararası hukuk ve anayasa kuralları gereğince böyle. Hatta çelişki olması halinde de uluslararası hukukun üstünlüğü esas oluyor. Anayasanın 9. maddesinin 4. fıkrası. Eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında tutukluluğun siyasi nedenlere dayandığına hükmeden AHİM, Demirtaş davasında olduğu gibi Kavala dosyasında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin, yani ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmediyor. Ve Kavala'nın tutuklanmasındaki asıl amacının da hak savunucularının susturulması olduğunu belirtip derhal bırakılmasını istiyor. 24 Aralık'ta 4. duruşma, ancak AHİM kararına rağmen yine tahliye edilmiyor Kavala. Mahkeme bir zorunluluk olmamasına ve kararın yerine getirilmesi gerekliliğine rağmen AHİM kararının kesinleşip kesinleşmediğinin Adalet Bakanlığı'na sorulmasına hükmediyor. Adalet Bakanlığı'ndan da herhalde bir cevap gelmiştir. Kuvvetli suç şüphesini gerekçe göstererek tahliye talebini yine reddedip duruşmayı ertelemişti. Garapaylan da şey diyor: bir kamuoyu baskısına ihtiyaç var. Osman Kavala'nın yalnız olmadığını, arkadaşlarımızın yalnız olmadığını hep beraber göstermeliyiz. Osman Kavala hiç tutuklanmamalıydı. Şu anda yargılanan hiçbir arkadaşımız zaten yargılanmamalıydı. Çünkü milyonlarca insan Gezi'de iktidarın fütursuzca tavrına karşı itirazını ortaya koydu. Maalesef iktidar şimdi birkaç arkadaşımızı seçip mahkemelerde yargılıyor, cezaevlerine tıkıyor diyor. Ve Kavala'nın bırakılmama kararını siyasi iktidar aldı diyor. Ali İsmail Korkmaz'ın failinin bu davada yer alması ölümcül tekmeyi attığı gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan polis Mevlüt Saldoğan'ın davaya müdahil olması talebinin kabul görmesiyle de diyor ki bu skandaldir. Aslında sanıkların değişmesi lazım. Gezi direnişi sırasında çocuklarımızı, gençlerimizi öldürenlerin yargılandığı davaların görülmesi lazım demiş. Hepsinden önce şaşkınım ve kızgınım çünkü Ali İsmail Korkmaz'ın faili olan bir polisin bu mahkemelerde yer alması ve hakimlerin bunu kabul ediyor olması büyük bir skandaldır diyor. Ve bugünkü duruşmaya da çağrıda bulunmuş. Kaçta başlıyor? Silivri'de duruşma. Bu duruşmaya çağrı yapmış Paylan. Kendisinin de duruşmada olacağı bilgisini vermiş. Osman Kavala için tahliye talep edeceğim. Arkadaşlarımızın beraatini talep edeceğim diyor. Herkes bu davaya müdahil olmalı. İktidar hükümete karşı olan bir protestoyu cezalandırmaya çalışıyor. Hatta bunu bir daha böyle bir itiraz olmaması için yapıyor. Demokrasilerde eğer vatandaş iktidarın tasarruflarına itiraz etmiyorsa o ülkede demokrasi yok demektir. İtiraz hakkımızı korumak için mutlaka Gezi davasına sahip çıkmalıyız. Bu sadece Osman Kavala'ya sahip çıkmak değildir. Bu itiraz hakkımıza ve demokrasiye sahip çıkmaktır diyor. Bir saat sonra saat 10'da. Evet, Silivri'de görülecek. Aydın Engin de T24'te yine Silivri yollarında ve yine 3 nokta koymuş bir yazı. Ve şey diyor. Ya sence ne olacak Osman'a tahliye çıkar mı sorularından bunaldığı için lafı döndürüyor yazarınız diyor, tırmık yazarı. Verecek cevabı olmadığı için ve ahim kararının kesin olup olmadığı hususunun sorulduğu Adalet Bakanı cevabının beklenmesi şeyini açıkladı Mehmet Galip Berk diyor. Ağır Ceza 30. Ağır Ceza Başkanı hızla adeta saklarcasına söylediği o cümleyi unutmadı diyor. Unutmadım. Yani aynı mahkemenin kupkuru ruhsuz bir sesle Adalet Bakanlığı'na sorulan yazının cevabının henüz gelmediği anlaşıldığından diye başlayan ve sonu kolayca tahmin edilebilecek bir cümle kurması olasılığını dile getirmek istemediği için demiş tırmık yazarı. Bir sonraki duruşma öncesinde yazarken arkadaşı Osman Kavala'nın içeride geçirdiği günleri bir kez daha parmaklarıyla hesaplamak istemediği için çok öfkeli olduğu ve öfkesini dile getirirse bir savcının durumdan vazife çıkaracağını tırnak içinde bildiği için diyor. Tırmık yazarı lafı dolandırıyor demiş. Böyle bir durum var. Bir saati de tamamladık. Bundan sonra Ahmet İnsel'le konuşacağız. Ahmet İnsel'in ardından da Libya'ya savaşmaya giden Suriyeli milisin Amerikan basınına konuşması var. Ben Türk ordusuna aitim diye. Hepimizin İstanbul'da veya Gaziantep'te evi var demiş. İlginç bir açıklama. Koronavirüs olayları, Pekin'de ilk ölümün başladığı haberi var. Onu takip edeceğiz. Ve düşen uçaklardan bahsedip bir de küresel iklim değişikliğine ilişkin yeni bazı haberler ve gelişmeler var. Onlarla devam edeceğiz ama şimdi Ahmet İnsel'e bağlanacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, bugün bazı seçimleri konuşacağız herhalde. Evet, İtalya'da çok dikkatlerin üzerine toplandığı bir bölge seçimi oldu. Biliyorsunuz İtalya'da 1948 anayasasıyla beraber 20 yarı özerk, kısmi özerk diyelim, bölge oluşturulmuştu ve bu bölgelerin parlamentoları var, bu bölge başkanları var. Ve bölge başkanları doğrudan seçiliyor. Parlamento'da parti listesiyle seçiliyor. Emilia-Romanya bölgesi, ki İtalya'nın zengin bölgelerindendir, kuzeyde, Bologna'nın başkenti olduğu bölge, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Sol Parti tarafından, Komünist Parti önceden, sonra Demokrat Parti adını alan sol tarafından yönetilen ve İtalya'nın iktisadi ortalamasına göre daha müreffeh olan, aynı zamanda işsizliğin İtalya'daki ortalamanın yarısında seviyesinde olduğu, sağlık hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin İtalyan ortalamasının çok üstünde olduğu bir sosyal demokrat yönetim modelinin hakim olduğu ve genellikle de memnuniyetle karşılanan bir yönetimi var. Burayı Lega'nın, Birlik Partisi'nin, aşırı sağcı Birlik Partisi'nin başkanı Salvini burayı da kazanarak hükümeti yıpratmayı ve yeniden erken seçimlere giderek iktidara gelmeyi hevesliyordu. Bundan önceki Umbria bölgesindeki, o da bir yarım yüzyıldan beri solun yönettiği bir bölgedeki seçimleri kazanmanın güvencesiyle bu Emilia Romanya bölgesindeki seçimlere çok asıldı ve orada aday gösterilen kadını neredeyse gölgede bırakarak kendisi aday olmamakla beraber o bölgede baştan aşağı kendisinin merkezde olduğu bir kampanya yönetti. Bu kampanyaya karşı hatırlayacaksınız, Kasım ayının ortasında Sardalya hareketi başlamıştı. Tam da Bologna'da başladı bu hareket, Sardalya hareketi. Ve yanılmıyorsam Salvini'nin en fazla birbirine, yani en fazla sıkış tıkış girilse 10 bin kişiden fazla insanın almayacağı bir meydandaki toplantıda, meydan toplantısını, açık hava toplantısını 100 bin kişinin katıldığını söyleyerek, biraz aşırı abartarak, her şeyi böyle yalan ve aşırı abartıya dönüştürmesini protesto etmek için bu dört genç Kasım ortasında Salvini'nin toplantı yaptığı 5600 kişinin takriben girebileceği bir kapalı salon toplantısının karşısına 6000 kişi orada Sardalya gibi sıkış tıkış, Sardalya kutusundaki gibi sıkış tıkış buluşalım sloganıyla ortaya atmıştı ve o zaman 6000 değil 10.000-15.000 kişi toplanmıştı ve bu Sardalya kutusundaki gibi sıkış tıkış toplanalım sloganı Sardalya hareketinin ismi oldu aynı zamanda. Bu hareket, bu biliyorsunuz daha sonra Roma'da, Floransa'da, bazı yerlerde 50-100 bin kişinin toplandığı bir antifaşist hareket, antifaşist hislerin, antifaşist tepkilerin dile getirildiği bir hareket haline dönüştü İtalya'nın belli başlı şehirlerinde ve pazar günü yapılan Emilia Romanya seçimlerinde sol ittifakın seçimleri kazanmasının yegane değil elbette ama önemli etmenlerinden bir tanesinin bu Sardalya hareketi olduğunu söylüyorlar. Emilia Romanya'yı yani şey kazandı, sol. Evet, seçim Emilia Romanya'yı merkez sağ, merkez solun pardon adayı Bonaccini, ki kendisi zaten bölge yönetimi başkanı, oyların %51'ini alarak kazandı. 51,5'unu alarak kazandı. Karşısındaki Lega'nın desteklediği merkez sağ olarak tanımlanan aday, kadın aday Borgonzoni ise oyların %43,6'sını aldı. Bu arada şunu da belirteyim. Parti, yani meclis seçimlerinde ise Lega oyların %32'sini aldı gene de. Ama adaylarını seçtiremediler ve meclis çoğunluğunu kazanamadılar. Burada önemli bir faktör var. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Katılım oranı. 2014 bölgesel seçimlerinde Emilia Romanya'daki bölge seçimlerindeki katılım oranı %37 idi. Bu seçimlerde katılım oranı %67'ye çıktı. Bu gerçekten çok büyük bir değişiklik. Bu katılımda tabii ki esas olarak Salvini'nin karşıtı olan da gençlerin harekete geçmesi, sandığa gitmesi de var. Ama Salvini'nin destekçilerinin bir kısmının da bugüne kadar zaten buradan soldan başka kimse çıkmaz, boşuna gidip oy vermeyelim diyen sol karşıtı ama artık bir ümidini yitirmiş olan sağ seçmenin de harekete geçmiş olduğunu söylemeliyim. Yani iki taraftan da katılım artmış durumda. Diğer bölge seçimi, aynı gün yapılan bölge seçimi Kalabriya bölgesi, yani İtalya'nın güneyinde, bu sefer Çizme'nin güneyindeki Kalabriya bölgesinde ise sağ koalisyonun lideri Santelli oyların %55'ini aldı. Sol koalisyon lideri Calipso oyların %30'unu aldı. Yalnız burada ilginç bir şey var. Burada da Lega hiçbir ilerleme kaydetmediği gibi hatta biraz gerilemiş durumda. Oyların sadece %12'sini almış durumda Lega Kalabriya bölgesinde de. Orada da Berlusconi'nin partisi Forza Italia sağın önde gelen partisi konumunda. Buradan şunu çıkartmak mümkün. Yani bu iki seçimlerde Lega ve Salvini hükümeti yıpratacak. Biliyorsunuz hükümetten düşmüştü ve beklenmedik bir şekilde Demokrat Parti ile 5 Yıldız Hareketi bir koalisyon kurdular Salvini iktidara gelmesin diye. Bu seçimleri kullanarak hükümeti düşürmeyi planlayan Salvini'nin planları boşa düştü. Ama bir üçüncü gözlem yaparak bitirelim İtalya cephesini. Bu arada Sardalya Hareketi hakikaten yükselirken ve önemli bir antifaşist tepki ve direniş cephesi haline dönüşürken 5 Yıldız Hareketi de artık tamamen sönümlenmekte olduğunu gösteriyor bu seçimlerde. Oyları %10'un altına inmiş durumda her yerde. Şeyi de sorayım, Santelli hangi partiden? Santelli Forza Italia'dan. Forza İtalya'dan. Ne kadar kazandı dedin? %55. %55, evet. Karşısındaki Calipso %30. 5 Yıldız Hareketi de %7,3. Ama Kalabriya zaten yıllardır Hristiyan Demokratların kalesi, evet, olan bir yermiş aynı zamanda. Evet. Peki oradan Avusturya. Avusturya'da çok küçük bir bölge var. Burgenland, Avusturya ile Macaristan arasında 1920'ye kadar 10 yüzyıl Macaristan'a ait olan bir bölge. Bu Trianon Anlaşması'yla Avusturya'ya dahil edilmiş. Sınır boyunca ince uzun bir bölge. Nüfusu çok küçük. 280 bin nüfusu olan bir bölge. Orada da seçimler, bölge seçimleri vardı. Pazar günü ve bölge seçimlerini Sosyal Demokrat Parti oyların %50'sini alarak kazandı. Oylarını 8 puan arttırmış durumda o bölgede Sosyal Demokrat Parti. Muhafazakar Parti, yani Halk Partisi oylarını kaybetmemiş. Aşağı yukarı aynı %30,5 oyları, 1,5 puan arttırmış. Büyük kaybeden ise aşırı sağ SPO ve Özgürlükler Partisi, bildiğiniz gibi. Bu aşırı sağ parti hem ulusal koalisyonu son seçimlerde kaybetmiş ve biliyorsunuz Avusturya'da ilk defa sağ partiyle Yeşiller bir koalisyon kurup yeni bir hükümet formülü başlatmışlardı. Aşırı sağ parti bölgede de oylarını 5 puan kaybetmiş, %10'un altına inmiş durumda. Yeşillerin oyu aynı durumda, %6.7'de kalmış, pek değişmemiş durumda. Şunu söylemek için söylüyorum, bu aşırı sağın kaybetmesi, ulusal planda kaybettiği gibi bölgelerde de hızlı bir oy kaybına maruz kalmış durumda Avusturya'da. Bu da önemli bir şey. Yalnız aşırı sağın temalarının bazılarını, yani göçmen karşıtlığı temalarını Muhafazakar Parti, iktidardaki Muhafazakar Parti kendi içine mahsettiği için kısmen bu böyle. Bir de aşırı sağın liderinin ve yöneticilerinin güvenilir olmayan kişiler oldukları, saçma sapan fikirler ortaya attıkları kanaati giderek yayılıyor. Bu da hayırlı bir şey elbette aynı zamanda. Evet, evet. Yani toplumun böyle bir reflekse kavuşması, işte biz de Türkiye'liler olarak bekliyoruz toplumumuzun böyle bir reflekse kavuşması. Evet, hakikat sonrası toplumunun biraz kendine gelmesini göreceğiz bakalım. Bolivya'ya geçelim isterseniz. Bolivya'da Mayıs ayında Cumhurbaşkanlık seçimleri yapılacak ve beklenmedik yeni gelişme, bu Morales'in yurt dışına gitme, istifa etmesi ve yurt dışına çıkması, ardından başkan yardımcısının da onunla birlikte ülkeyi terk etmesi, Senato başkanının istifa etmesi, meclis başkanının istifa etmesi, Senato birinci başkan yardımcısının istifa etmesinin sonrasında ortada inanılmaz bir iktidar boşluğu bırakarak Mas ve Morales çekildi. Bunun yanlış olduğunu şimdi kabul ediyorlar. Bu boşlukta Senato ikinci başkanı olan sağcı Janine Añez, biliyorsunuz, kendini başkan ilan etti. Evet. Yaratılan boşluğu da doğrusu Mas yöneticileri paldır küldür bir panik içinde, hepsi istifa edince veya kasıtlı biçimde hepsi istifa edince onlar yaratmışlardı ve Janine Mas bu boşluğu doldurdu Senato ikinci başkanı olarak. Çünkü anayasada Cumhurbaşkanı'nın boşluğu durumunda yerine geçecek olanlar belli. Onların hepsi de istifa etmiş olduğuna göre Senato ikinci başkanına kalmıştı meydan. Bu fırsatı ganimet bildi, evet. Janine Mas. Janine Mas aynı zamanda sadece seçimleri yapmakla kendini görevli hissettiğini belirtmişti bugüne kadar. Fakat geçtiğimiz günlerde birdenbire kendisi de seçimlerde aday olacağını ilan etti. Bu aday olacağını ilan edince bunun hükümetin kuruluşuna aykırı olduğunu, Janine Mas'ın başkan seçilmesini hazırlayan koşulları hatırlatan ve bu geçiş döneminde başkan olarak seçimlere girmenin yanlış olduğunu belirten İletişim Bakanı, yani Janine Añez'in kurduğu hükümetin İletişim Bakanı Roxana Lizarraga istifa etti ve galiba diğer bakanlar da bu durumdan hoşnut olmadıklarını belirttikleri için Janine Añez bütün hükümet üyelerini istifa etmeye çağırdı. Şimdi yeni bir hükümet kuracak, seçim hükümeti gibi. Ve seçimlere girmeye kararlı gözüküyor. Bu durumda Mayıs ayındaki seçimlerde sağın 5 adayla veya belki 6 adayla seçimlere girmesi söz konusu. Buna karşılık Eva Morales'in partisi Sosyalizm İçin Hareket, MAS partisi ise kendi içindeki yaptığı seçimlerde yeni başkan adayını ve başkan yardımcısını belirledi. Başkan adayı eski ekonomi bakanı Luis Arce olacak. Başkan yardımcısı da eski dışişleri bakanı David Cuenca olacak. Bu arada partinin tabanından gelen bir talep, Andronico Rodriguez'in, bu koka üreticisi, sendikacı, 30 yaşında, birkaç hafta önce size bahsetmiştim. Bahsetmiştim. Evet. Onun başkan yardımcısı olmasını istiyorlardı. David Cuenca'nın da başkan adayı olmasını. Bu Morales'le aralarında bu tabanın bir görüş farklılığı var bu konuda. Ama Morales'in talebi sonunda MAS tarafından kabul edildi. Yani eski ekonomi bakanı Luis Arce ve eski dışişleri bakanı bir ikili oluşturup adaylıklarını hemen hemen kesinleştirdiler. Bu MAS'ın taban hareketi olan, taban ittifakı olan birlik antlaşması Pacto Unido tarafından da kabul edildi. Şu anda kamuoyu yoklamalarında MAS'ın adayı, MAS'ın başkan adayı Luis Arce oyların %26'sını alacak gibi gözüküyor birinci turda. Diğer taraftan Carlos Mesa, yani Morales'e karşı geçen iptal edilen seçimlerde aday olan merkez sağ aday oyların %20'sinin biraz altında alınacak gibi gözüküyor. Camaho radikal sağ, Hristiyan radikal sağ lider %16 civarında gözüküyor. Janina Nezin ise oyların %10 civarında kaldığı gözüküyor şu anda eğilimler itibariyle. Bu birinci turda MAS'ın adayının önde geleceğini gösteriyor ama maalesef ikinci tura kalacağı için iş o zaman sağ adayların toplamı eğer birbirleriyle destekte devam ederlerse MAS'ın oylarının üstünde gibi gözüküyor şimdiki durumda. Evet, yerlilerin durumu ne oluyor bu durumda? Yerlileri hiç, yerli halkın temsiline izin vermiyordu bu. Yerli halktan gelen birisi David Shoka Cuenca. Evet. Coca üreticisi. Başkan yardımcısı. Evet. O da yerli, yani Aymara yerlisi. Uzun tamam. Yıllardır Dışişleri Bakanlığı'nı yapıyor. Galiba 2005'ten 2017'ye kadar yanılmıyorsam Morales'in Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış. Evet, Morales de Meksika'dan Arjantin'e geçti galiba, değil mi? Evet, zaten MAS'ın yurt dışındaki kadroların hemen hepsi Buenos Aires'te toplanmış durumdalar şimdi. Ve onlar bu Luis Arce ve David Shoka Cuenca ismini Morales önerince Bolivya'daki taban hareketiyle bir sürtüşme oldu birkaç gün. Ardından Arjantin Buenos Aires'teki yöneticiler toplanıp Morales'in desteklediği adayı, işaret ettiği adayı destekleme kararı aldılar. Daha sonra da Bolivya'da taban hareketin, yani bu Pacto Unido'da da bu oylamayla bir anlaşmaya varıldı. Buenos Aires'te şu anda MAS'ın yurt dışındaki yöneticilerin hemen hemen hepsi. Evet. Peki burada başka bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey seçim var mı? Yok başka, ama başka bir şey var. Bugün 28 Ocak. Biz birkaç yıldan beri böyle şey pehlivan tefrikası gibi Brexit konuşuyorduk, hatırlayacaksınız. Evet. Olacak mı, olmayacak mı? İngiltere, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden çıkacak mı, çıkmayacak mı? Böyle bitmez tükenmez bir hikaye dönmüştü. Hikayenin sonuna geliyoruz. 31 Ocak'ta Birleşik Krallık resmen Avrupa Birliği üyeliği düşüyor. Bu Brexit anlaşması veya yasası yeni Birleşik Krallık parlamentosu Westminster'de onaylandı. Arkasından kraliçe de bu yasayı yürürlüğe koydu. Avrupa Parlamentosu'nda da oylanıyor şu aşamada. Ve 31 Ocak'ta Avrupa Birliği içinde Birleşik Krallık'ın resmi seçilmiş temsilcileri ve yöneticileri artık yer almayacaklar. 71 milletvekili İngiltere'ye dönecek. Herhangi bir komisyon başkanlığı yok artık İngiltere'nin. Ve Avrupa Birliği resmen 27 ülkeli bir birlik haline dönüşüyor. Avrupa Birliği'nin gayri safi milli hasılasının %15'ini temsil ediyordu İngiltere. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin gayri safi toplam milli hasılasında da %15'lik bir düşme olacak. Nüfusunda 62 milyonluk bir düşme olacak. Bunlar Avrupa Birliği'ne sayısal etkileri ama bir yıl zarfında Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık'ın yeni anlaşmalar yapması gerekecek. Sadece Avrupa Birliği ile değil, bir de Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarını yenilemesi gerekecek. Yanılmıyorsam bu aşağı yukarı 25 civarında ülkeyle serbest ticaret anlaşmasını yenilemesi, yapması gerekecek Birleşik Krallık'ın. Doğrusunu söylemek gerekirse Muhafazakar Parti'nin içinden gelen sesler de kısmen tamam artık bu böyle, burada tartışmaya gerek yok, oldu, başımıza gelen geldi, bunun geri dönüşü yok ama hiçbir hazırlık yapılmadan boşluğa atılıyoruz endişesi de dile getiriliyor, doğrusunu söylemek gerekirse Muhafazakar Parti içinde. Bu arada seçim sonuçlarının, yapılan seçim sonuçlarının ince analizinde en büyük kaybedenin Labour İşçi Partisi olduğu çok açık ortaya çıkıyor. Muhafazakar Parti hemen hemen hem Brexitçilerden hem İşçi Partisi'nin bir kesiminden oy alarak beklenmedik bir güç kazanmış durumda Birleşik Krallık'ta. Buna karşılık İşçi Partisi maalesef hem liberal demokratlara hem Brexit partisine hem muhafazakarlara seçmen kaybettiği gibi seçmenlerinin bir kısmı da oy vermeye gitmemiş. Yani oy katılım oranının düşmesinde en büyük etmen İşçi Partisi seçmeninin sandığa gitmemiş olduğu ortaya çıkıyor. Bu da tabii düşündürücü bir durum. Ama ileride bu Avrupa Birliği'nden ayrılarak Britanya'nın, Büyük Britanya'nın, Birleşik Krallık'ın da önce Birleşik Krallık olarak kalıp kalmayacağı da şüpheli 10 yıl sonra. İskoçya'nın, Kuzey İrlanda'nın ne olacağı şüpheli. Evet, İskoçya'nın şey yapmasına da izin vermediğini söyledi Boris Johnson. Referandum, bağımsızlık için referandum yapmasına izin vermeyeceğini söyledi bir kez daha. Ama bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Fakat 10 yıl sonra falan bakalım Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden daha müreffeh, daha eşitlikçi bir kamu hizmetlerinin daha iyi sağlandığı bir ülke mi olacak? Yoksa daha da vahşi bir kapitalizmin hüküm sürdüğü bir ülke mi olacak? İki eğilim de Brexit için oy verdi biliyorsunuz. Evet. Evet. İlginç. Takip edeceğiz tabii. Trump çok memnundur eminim. Evet. Ahmet Bey, aynı zamanda bu hafta benim Açık Radyo'daki son hafta. Sizin de muhtemelen bu son programım oluyor efendim. Dün konuşmuştuk. Peki Can, sana gelecek hayatında başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Bizi haberdar etmeyi unutma. Bütün Açık Radyo çalışanları ve dinleyicileri olarak da sana hem başarılar hem de bu kadar gün, bu kadar hafta, bu kadar ay, bu kadar yıl sabah erken kalkıp bize bu programı Ömer'le hazırladığın için de teşekkürlerimizi sunarım. Ben teşekkür ederim. Sizinle program yapmak büyük bir zevkti efendim. Sağ olasın. Ben de aynı şekilde. İyi günler, iyi başarılar dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'in ardından şimdi Açık Bilince geçeceğiz ama geçmeden elimizde kalan birkaç haberin sadece başlığını söyleyeyim. Koronavirüs yayılıyor. Beijing'de de ilk ölüm vakasına rastlandı. 106 kişinin Çin'de, yani Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm oldu. 22 milyonluk kentte ve endişeler artıyor. Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı denmişti ama bir şey çıkmadı. Açıklama yapıldı. Açıklama yapıldı. Çin'e giden Türk Hava Yolları uçuş ekibi de karantinaya alınmıştı. Onun son açıklamasını bilmiyorum. Bir Taliban'ın iddiası var. Afganistan'da Amerikan askeri uçağını vurduk. Sağ kurtulan yok diyor. Böyle bir haber var. 83 kişinin öldüğü bildiriliyor diye de Yeşil Gazete'den de aldığımız bir haber var. Afganistan'da aynı uçak mıdır bilmiyoruz. Taliban kontrolündeki Dehyak bölgesinde. Öyle. Onun dışında diğer haberleri de yani iklimle ilgili epey bir elimizde haber var. Onları da iklim içinde ele almaya çalışacağız. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün Ali Nesin konuğumuz. Çok eski dostumuz, programlarımıza da zaman zaman konuk olmuştur. Çok severiz kendisini. Açık Bilinç'te şimdi ne konuşacağımızı siz takdimini yaparsanız. Tabii memnuniyetle. Ali Nesin ilk kez konuğumuz oluyor ve ilk kez matematik üstüne bir program yapıyoruz. Hoş geldin Ali. Öncelikle merhaba. Hoş bulduk Güven. Merhaba Ali, hoş geldin. Hoş bulduk Ömer. Açık Bilinç'te fizik ve matematiği biraz ihmal ettiğimizi ama bunu bir şekilde telafi edeceğimizi söylemiştim. Ben geçen sene fizik serisi yapmaya başladık bildiğiniz üzere. Bugün de matematik serimizin ilk programını yapıyoruz. Bundan sonra farklı matematikçilerle farklı programlar ele alacağız. Hatta bir aksilik olmazsa bu programın ardından gelecek hafta matematiğin peşinde isimli bir oluşumu kurmuş olan iki genç matematikçi Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç da konuğumuz olacaklar. Matematik nedir? Matematikçi nasıl bir kişidir? Matematik ne işe yarar? Niye önemlidir? Böyle şeylere girişi Ali Nesin'le yapmak istedik. Ali Nesin'in hem bir araştırmacı matematikçi kimliği var hem de bir pedagog matematikçi kimliği var. Ben ikisinden de bahsederek kendisini tanıtmak istiyorum. Araştırmacı matematikçi kimliğine baktığımız zaman işte üniversiteyi Paris'te, ardından doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nde yaptığını görüyoruz. Kaliforniya'daki Kaliforniya Üniversitesi Irvine'da öğretim üyesi olarak çalışıyor. Orada doçent ve profesör oluyor. Daha sonra Aziz Nesin'in vefatından sonra Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Ali Nesin, Nesin Vakfı'nın yönetimini ele alıyor. Daha sonra Matematik Köyü kuruyor falan. Bunlardan bilahare bahsedeceğiz. Hali hazırda Bilgi Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmacı matematikçi Ali Nesin'den bahsederken bir de küçük makaleden kısaca makalenin kendisi küçük değil bahsetmek istiyorum. 1990 senesinde Compositio Mathematica isimli bir dergide yayınlanmış bir makale var. Çok teknik bir makale, anlaması ya da aktarması çok zor fakat makalenin yazarı makalenin en sonundaki teşekkürler kısmında diyor ki benim bu makaledeki ana sonuç aklıma Isparta'da bir askeri cezaevinde yatarken gelmişti. Bana bu eşsiz fırsatı sağlayan amirlerime ve özellikle General Yusuf Haznedaroğlu'na burada huzurlarınızda teşekkür ederim diyor. Bu makalenin yazarı da Ali Nesin, Isparta'da askeri cezaevinde çünkü işte Amerika'dan Türkiye'ye bedelli askerlik yapmaya gitmişken orada askerleri isyana teşvik suçlamasıyla tutuklanıyor, askeri cezaevinde kalıyor ama boş durmayıp böyle bir matematiksel sonuç kanıtlıyor. Bunu da 1990 senesinde bir makalede yayınlıyor. Pedagog alinesine gelince bundan da özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü bir kere öncelikle matematik köyünü kuran, bir tek kuran değil, yoktan var eden, tek başına büyük emeklerle var eden kişi Alinesin. Matematik köyü benim Türkiye'de en beğendiğim, hatta her yönüyle hayran olduğum bir eğitim kurumu. Yalnızca matematik köyünden konuşmak üzere bir başka program yaparız ileride diye ummaktayım. Dolayısıyla bu konuyu daha uzatmayacağım. Fakat eğitime yaklaşım tarzından işte mimarisindeki inceliklere ya da kütüphanesine kadar filan sahiden çok harika bir yer. Matematik köyünün yanı sıra bir de Matematik Dünyası diye bir popüler matematik dergisi var. Ali Nesin bu dergiye de çok emek vermiştir. 2003'ten 2014'e kadar 15 sene işte genel yayın yönetmeni deniyor galiba. Neyse, yani dergiyi götüren isimdi ve derginin hiçbir sayısında hiçbir pürüz, eksik, yanlış, hata olmasın diye işte sabahlara kadar çalıştığının ben uzaktan şahidiyim. Matematik Dünyası çıkmaya devam ediyor. Bir elektronik dergi olarak bundan sonra çıkacakmış diye internetten okudum. Bütün bu bahsettiğim her şeyin bağlantıları Açık Bilinc'in Twitter sayfasında var. İlgilenenler, daha fazla bilgi isteyenler gidip oradan bakabilirler. Peki, ben bu girişi biraz uzattım. Şimdi sözü Ali'ye vermek istiyorum. İki kişiyi fakat anarak müsaadenizle bunu yapayım. Bir tanesi Tosun Terzioğlu. Artık hayatta değil ama zamanında Açık Radyo'da Matematik Hikayeleri diye bir program yapmıştı. Matematiğin radyoda nasıl anlatılabileceğinin çok keyifli bir örneği aslında. Kendisini anmış olalım. İkincisi de Ali'ye şimdi kim korkar matematikten diye soracağım. Bu aslında bir kitabın da başlığı. Nazif Tete Delenlioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi çıkışlı bir akademisyen, hayatının son yıllarını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmişti. Tosun Bey gibi Nazif Tete Delenlioğlu artık hayatta değil. Fakat Kim Korkar Matematikten kitabını Nesin Köyü Yayınları yeniden basmış. Dolayısıyla bulmak mümkün. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Hem Nazif Tete Delenlioğlu'nu bu şekilde anmış olalım, hem de kitabın aslında bulunabileceğini, güzel bir kitap olduğunu buradan ben haber vermiş olayım. Ve peki matematik nedir? İnsanlar matematikten niye korkar? Aslında niçin korkmamaları gerekir? Ali, topu senin kucağına bırakıyorum. Hangi anlamda matematik nedir? Yani hayatta ne mi işe yarar? Yani niçin bulunmuş mudur? Neden? Yani tarihsel olarak mı? Eğitimsel olarak mı? Yani eğitimsel... Hepsine kabulüz. Ne söylemek istersen. Yani başlangıçta tabii ki dünyayı, evreni, yıldızları, mevsimleri, taşın atışını falan anlamak içindi. Yani daha iyi yaşamak içindi. Aslında ilk önce geometri herhalde vardı. Sayılar daha sonra, yani cebir daha sonra ticaretle birlikte başlamıştır. Ama matematiğin özü aslında geometridir. Yani fizik ve geometri tabii ki. Ama daha sonra kendi başına var olmuş. Yani bazı aksiyomatik bir sistem tabii ki. Yani bir takım gerçekleri buluyoruz. Bir takım gerçekleri bulmak için de başka gerçeklere ihtiyacımız var. Onları bulmak için de başka gerçeklere ihtiyacımız var. Bunu ilelebet sonsuza kadar gidemeyeceğimiz için, geri dönemeyeceğimiz için bazı gerçekleri kabul ediyoruz. Onlara da aksiyom deniyor. Bazı aksiyomlar son derece doğal aksiyomlar. Bu aksiyomlar da bu arada 20. yüzyılın başlarında bulunmuştur. 1900'lü yıllarda falan bulunmuştur. Yani Öklid'in falan aksiyomları tam olarak aksiyom değildi. Sezgilere, hislere fazla hitap ediyordu. Yani bir doğruyu sonsuza kadar uzatırsan falan gibi pek anlamı olmayan cümleler kullanıyordu. Daha sonra 20. yüzyılda tam olarak aksiyomlaştırıldı. Kaç tane aksiyon var bakayım. Aslında sonuç tane aksiyon var da aile 10 tane galiba bakayım. 6, 7, 10 tane 10 tane aksiyon var. Bunlardan 6 tanesi ilkokul düzeyinde diyelim. Yani o kadar doğru. Ve bu ilk altı tanesinin tutarlı olduğu, yani bir çelişki çıkmayacağından kanıtlanmış. Yani kanıtlanıyor. Kolay bir kanıtı var. Ben öğrencilerime kanıtlarım bunu. Ama yedinci akşamla birlikte sonsuz kümeler var oluyor. İşte o zaman Gödel'in meşhur teoremi var işte. Aritmetik, yani toplama ve çarpma ile birlikte aritmetik. O işin içine girdiği zaman o aksiyomların, temel aksiyomlar diyelim ama bu aksiyomların tutarlı olduğunun kanıtlanamayacağı kanıtlanıyor Gödel tarafından 1930 yıllarında. Ve arkasından da başka aksiyomlar var ki onlar mühendislikte hiçbir şey yaramazlar. İlk 7 aksiyom mühendislere yeter, uygulamaya yeter. Bir lise öncesi, bir mühendis, bir ne bileyim ben, jeolog sadece o aksiyonlarla yetinebilir. Ama daha sonraki 3 aksiyon hiç işe yaramayan aksiyonlar. Matematiğin evreninin daha düzenli, daha anlaşılır olmasına yarayan aksiyonlar sadece. Bu en temel aksiyonlar, yani doğru o kadar bariz ki kanıtlamaya, çalışmaya gerek yok diye düşündüğümüz şeyler herhalde. Bir iki örnek verir misin? Yani kümeler kurumunun aksiyonu, her şey kümeler kurumuna dayanır. Kümeler kurumunun aksiyonlardır bunlar. Birkaç aksiyon sistemi vardır. Bir tanesi en çok kullanılan Zermelo-Frankel-Choice, ZFC, ZFC, yani Zermelo-Frankel ve seçim aksiyonu denilen sistemdir. Gödel-Bernays vardır, von Neumann, Gödel-Bernays-von Neumann sistemi vardır. O sonlu sayıda aksiyon vardır onun. Bir de Russell'ın tipler kurumu vardır. Belki başkaları da vardır ama ben bu üçünü biliyorum sadece. Ve benim öğrenciler öğrettiğimde ZFC denen aksiyomdur. Bunların ilk altı tanesi dediğin gibi gayet bariz aksiyomlar. Yani çok bize çok açık gelen aksiyomlar. Aksiyomun bir tanımı da odur aslında ama yanlış tanımdır. Aksiyom der ki tanım bize çok bariz gelen önermeler der. Öyle olmayabilir. Öyle olmayabilir. Mesela Öklid'in 5. postulası pek o da bariz gelmiyordu insanlara. Sonraki 3 aksiyom bayağı tartışmalı aksiyomlardır bunlar. Yani ne demek aksiyom? Matematiğin aksiyomları ne demek? Matematiğin aksiyomları demek gerçeğin ne olduğuna karar veriyorsun demektir. Yani dışımızda bir dünya var. O dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Ve o dünyayı anlamaya çalışıp anladığımızı başkalarıyla paylaşmaya çalışıyoruz. Matematik esas olarak budur. Matematik sadece emin olmaya yaramaz. Aynı zamanda o gerçeği, o bulduğun gerçeği başkalarıyla paylaşmana da yarar. Yani ortak akıldır aslında matematik. Ama mesela din öyle değildir, güzellik öyle değildir, sanat öyle değildir, felsefe öyle değildir, siyaset öyle değildir. O yüzden siyasetçiler kavga ederler. Yani geçenlerde bir tanesi diğerinin bacağını ısırdı. Sen hiç gördün mü matematikçi başkasının bacağını ısırsın? Yani... Görmedim. Ama bir zamanlar neredeyse oluyordu. Bu aksiyomlar, işte o bahsettiğim o 3 aksiyom. Aslında 2 aksiyom diyelim ki. Üçüncüsü pek önemli bir aksiyom değil. O 2 aksiyom çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Seçim aksiyomu özellikle. O seçim aksiyomuyla çok tuhaf şeyler kanıtlanabilir. Çok doğal şeyler kanıtlanabileceği gibi çok tuhaf şeyler de kanıtlanabilir. Kara tahtasız tabii konuşmak zor matematik üzerine. Ben şöyle o zaman belki soruyu sorayım. Matematik felsefecileri mesela matematiğin statüsü üstünde tartışıyorlar. Matematik bir bilim midir, değil midir diye bir tartışma var. Bundan da kısıt sentetik bir bilim midir, değil midir geliyor. Bundan da ne kastediyoruz? Yani fizik, kimya, biyoloji işte deney yaparak bir takım veriler toplayarak, ölçüp biçerek sonra da bunları bir araya koyarak bir takım sonuçlara ulaşıyor. Matematiğin deney yapmaya ya da bu anlamda veri toplamaya ihtiyacı yok. Bu anlamda bir sentezleme söz konusu değil. Evet. Belki dolayısıyla bilim değildir de bilimlerin işine yarayan bir araç gereçten ibarettir falan diyenler var. Ben bu görüşte değilim ama her halükarda matematiğin felsefi statüsüne baktığımız zaman belki şunu sormak mümkün. Sentetik değil, analitik bir sistem gibi duruyor matematik. Yani bir şekilde biz bir sistemi kurguluyoruz. İşte bu senin bahsettiğin aksiyonları en başa, en temel yere, en alta belki yerleştiriyoruz. Bunun üstüne müthiş bir sistem inşa ediyoruz. Bunun hepsinin yanlış olma ihtimali, yani bilimde sürekli mesela bir takım revizyonlar oluyor. Fizikte de, biyolojide de bugün doğru sandığımız şeylerin yanlış olduğunu görebiliyoruz, değiştiriyoruz. Revizyon yapmak için bilimin kendi araç gereçleri de var, bunlara da sahip. Matematik bu durumda bir istisna teşkil ediyor mu, ya da diğer bu sentetik bilimlerle karşılaştırdığımız zaman matematiği nasıl görmeliyiz, böyle sorsam? Ya, matematik bir defa diğer bilimlerin, diğer uğraşların ya da diyelim bilimsel uğraşların aksine kendi doğrusunu içerir. Yani kendi doğrusunu kendisi tanımlar. Gerçekten hayattan, dış dünyadan kaynaklanır tabii. Kaynağını oradan alır ama zihinsel bir sistemdir her şeyden önce. Ve matematiksel bir kanıtın doğruluğunu yanlışını anlamak için deney yapılmaz. O yüzden bilim mi değil mi bilmiyorum. Bilimin tanımına göre değişir tabii ama bilim olsa bile diğerlerinden çok farklı bir bilim olduğu belli. Yani şey gibi, satranç gibi. Satranç oyununda mesela 3 hamlede mat problemleri vardır. Ve yani bu doğrusunu kendi içinde barındırır satranç. Yani hamleler bellidir, yapacağın hamleler bellidir, kuralları bellidir. Ve ne bileyim ben, Çin'deki tayfundan, Amerika'daki enflasyondan, işte bilmem ne Merkez Bankası'nın kararından falan bağımsızdır, ya da küresel ısınmadan bağımsızdır. Şimdi Ömer var karşımda, onu söyleyeyim. Kendi gerçeğini kendisi barındırdığı için diğer tüm bilimlerden farklı ve aslında sadece bilimlere değil, tüm hayatı etkileyen, yani şey gibi, sanat gibi, felsefe gibi uğraş dallarından bir tanesidir. Ne işe yaradığı tam olarak bilinmez. Çünkü her işe yarar. Yani fiziğin ne işe yaradığı belli, fiziğin amacı belli. Matematiğin amacı tam olarak belli değildir. Matematiğin amacı aslında, yani başlangıç amacı o. Yaşadığımız dünyayı anlamak, tehlikelerden korunmak, daha iyi beslenmek, mevsimleri anlamak, yağmuru falan anlamak, budur. Yani. Peki, bir de şunu söyleyeyim, matematik içinde bir saf matematik, uygulamalı matematik gibi bir ayrımdan bahsediliyor. Bir de tabii matematiğin alt alanları var, yani sayı kuramı üstüne çalışan birisi mesela işte analitik geometri üstüne çalışan birisinden hayli farklı işler yapıyor, ya da matematiksel analiz üstüne çalışan birisi bambaşka konularda çalışıyor. Biraz bunlardan bahsetsek, yani bu alt alanlar neyi belirler, hangi temellerde bu şekilde bölünmüştür ve bir saf uygulamalı matematik ayrımı nedir? Sen buna inanıyor musun? Peki, inanmıyorum dost. Yani matematiğin uygulamaları tabii ki var ve olmalı da tabii ki, hiç kuşku yok. Ama matematiğin kendisini bilmiyorsan uygulamasını yapamazsın ki. Bu matematik mühendisliği gibi bölümler var. Bence çok yanlış bölümler onlar. Yani o bir üniversitede olmaması gereken bölümler. Bir meslek okulu belki o. Meslek okulunda olabilir. Ama bir üniversitede öyle bir bölümün olmaması lazım. Yani şimdi bizim öğrencilerimiz de maalesef çok genel bir matematik kültürü almıyorlar. Yani mesela çoğu matematikçi tek bir konuda uzmandır. Hepimiz aslında tek bir konuda uzmanız ama mesela bir sayılar kuramcısı bir analiz seminerine gitmez genellikle. Ama en iyileri, inan bana, en iyileri, en iyi matematikçiler hemen hemen her konudan anlarlar. Yani her konuşmadan zevk alırlar, matematik konuşmasından zevk alırlar. Benim burada öğrencilere tavsiyem, gençlere, öğrenme çağı sanırım 35 yaşında bitiyor. Yani ondan sonra öğreniyorsun belki ama asıl temelleri hatta 25 yaşında falan da bitiyor diyelim ki. 25 yaşına kadar öğrenmeyi açtıysan, kendini açmamışsan daha sonrası çok zor oluyor. O yüzden şeyde mesela bazı öğrenciler gelir bana, ben sayılar kuramını sevmem der. Böyle bir şey diye, ben taşı sevmem falan gibi bir şey, yani diyemezsin böyle bir şey. Yok yani, sayılar cebirde iyi olmayabilirsin, yani o olabilir. Ama sevmem diye bir şey olamaz. Bu taşı, kayayı, havayı, suyu sevmem gibi bir şeydir yani. Yani matematik çok dallanıp budaklandı. Çok genişledi ama bir yandan da birleşti. Şimdi nasıl mümkün? Nasıl mümkün ki o kadar çok şeyi bilebiliyoruz? Çünkü eskiden 50 tane teorem vardı. O 50 teorem tek bir teorem altında toplanıyor. Yani soyutlaştıkça genelleşiyor. Genelleştikçe de o 50 tane teorem tek bir teorem haline geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar teoremler kanıtlılar doğru ama bir zaman sonra farkına varıyorsun ki bu farklı teoremler aslında tek bir teoremmiş. Ne demek tek teorem? Yani nasıl oluyor? Tek bir teoremin sonuçlarıymış. Hmm. Yani ya çok ilginç. Yani yoksa o kadar çok şeyi bilmemiz mümkün değil. Evet. Yani bir yandan çoğalırken diğer yandan azalıyor. Çok ilginç bir şey, evet. Evet. Bir de yani matematikçilerin karşılaştıkları, matematik kendi gerçeğini kendi içinde barındırır dedin. Bununla aslında çelişen bir şey değil. Bir takım düşüncelerin peşinden giderken belli bir sonuca ulaşıyor bir matematikçi. Fakat mesela bunun nasıl kanıtlanacağından emin değil. Bunu ortaya koyuyor fakat kanıtının ortaya çıkması işte yanlışlanamıyor. Bazen yüzyıllar sürüyor. Bu Goldbach hipotezi diye bilinen şey ya da Kolat sanısı filan. Biraz da bunlardan bahsetsek, böyle ucu açık problemler de var matematikte. Çözülmemiş ve günün birinde kanıtlanıp kanıtlanamayacağı da belki bilinmeyen fakat doğru olduğuna hemen herkesin inandığı şeyler diye anlıyorum. Öyle midir? Yani emin değilim ben doğru mu değil mi? Yani çok emin değilim doğrusu. O kanıtlanmamış hiçbir şeyden emin değilim. Yani problem dediğin çok, matematik problemi çok var. Yani ne kadar matematikçi varsa onu onla çarp aşağı yukarı o kadar açık şu anda. Yani sonsuz tane var tabii de insanların şu anda uğraştığı problem sayısı, bilinmeyen problem sayısı, matematikçi sayısının 10 misli 20 misli falan. Yani ben şimdi kaç yıldır, ne zaman 24 yaşında başladım doktoraya. O zaman ilk doktora problemim 2 yıl uğraştım, çözemedim. Ve bugün hala daha bilinmiyor. Bu 30 yıllık 40 yıllık bir problem. Ama 100 yıllık 200 yıllık problemler var. Bazıları daha meşhur oluyor diğerlerinden. Çünkü bir işe yaradığından değil, çok daha kolay anlaşıldığından, herkese hitap ettiğinden. Yani bazı problemler vardır. Onu anlamak için 4 yıl 5 yıl okuman lazım üniversitede. Hatta daha fazla okuman lazım. Ama bazı problemleri bilim öğrencisine anlatabilirsin. Bu saydığım problemleri mesela. Onlar tabii çok cezbedici problemler. Ve aslında sana bir şey söyleyeyim mi? O problemlerin birçoğu da pek bir işe yaramaz. Ya da daha doğrusu ne işe yarayacağı bilinmiyor şu anda. Ama sadece merak konusu ve o problemler, o işe yaramayan problemler sayesinde matematik gelişiyor. Mesela Fermat teoremi. X üstü n artı y üstü n hiçbir zaman z üstü n'ye eşit olamaz. X, y, z pozitif tam sayılar için ve n 2'den büyük. Bu 350 yıllık bir problemdi. Herhangi bir uygulaması yoktu. 350 yıl sonra çözüldü. Ama o çözülene kadar matematik o kadar gelişti ki, ya o çözülsün diye, sadece o problem çözülsün diye bütün modern cebir aslında o problemi boşluyoruz. Ve o hiçbir işe yaramayan Fermat teoremi kanıtlamak için geliştirilen cebir her şeye yarıyor, çok şeye yarıyor. Mühendislerin bile bilmesi gerekiyor. Fizikte mesela önemlidir. Evet Ali Nesin, ben de burada o zaman Açık Radyo'ya yönelik bir şey söyleyeyim. Yani ilk daha radyo 25 sene kadar önce kurulurken manifestosunda hiçbir soruna çözüm bulmayacağımıza söz veriyoruz demiştik. Olsa olsa meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler üretmeye çalışıyoruz demiştik. Çok o geldi doğru aklıma. Çok doğru. Çok doğru. Merak çok önemli. Ya, tayin edici önemli tabii, bir şey herhalde. Tabii. Peki ben de burada o zaman aslında belki programın da son bölümü olarak matematik eğitimiyle ilgili bir şey sorayım. Bu Ali Nesin'in çok yakından bildiği bir başka alan. Mesela matematik köyüne gelip matematikten aslında pek hoşlanmadan ama neyse işte gelmek durumunda kalmış bir öğrenci. Tahmin ederim ki oradaki eğitimi bitirip giderken bambaşka bir zihin yapısıyla ayrılıyor oluyor. Sen ne görüyorsun bu öğrencilerdeki değişimleri, yani matematik eğitiminin getirdiği değişimi nasıl tanımlarsın? Valla her şeyden önce galiba insan kendisinden daha fazla kuşku duyuyor matematik öğrendiği zaman. Yani çünkü düşünmeyi öğreniyorsun, düşünmenin ne kadar zor olduğunu öğreniyorsun, hata yapabileceğini kabul ediyorsun. Daha demokrat bir insan oluyorsun bence. Ve yani hiçbir zaman gerçekten Çünkü matematikteki kesinliği gördüğün zaman diğer tüm kesinliklerden kuşku duymaya başlıyorsun. Ben matematiği bu yüzden sevdim. Yani ilk gördü birisi bana, bir abim 4-5 yaş daha büyük, bana bir tüme varımla kanıt yöntemi anlattı. Hayran kaldım. Yani bu kadar doğru bir şey ben hayatımda hiçbir zaman görmemiştim. Yani bu kadar doğru bir şey varken ben ressam olmak istiyordum. Resme falan gitmek yani deli saçmalısı bir şey. Yani hiç emin olmadığım bir şey. Yani ben deli miyim? Yani bu kadar kesin ve net bir şey varken niye herkesin tartıştığı, kimsenin değerine emin olmadığı bir uğraş dalına gireyim ki? Yani bu kesinlik ve bu emek veriyorsun. Emek veriyorsun ve karşılığını alıyorsun. Bir şey daha söyleyeyim bu arada. Önemli bir şey bence. Şimdi olasılığı olmayan bir şeyin tekrarlanamayan bir şeyin olasılığı olmaz. Yani tek bir defa dünyada tek bir defa olacak bir şeyin olasılığı olmaz. Ama mesela hava durumu için değil mi? Ne diyor? %90 olasılıkla yağmur yağacak diyor. Nasıl yapıyor? Çünkü hiçbir zaman yarın bir de hiçbir zaman tekrar etmeyecek. Yarın bir defa olacak. Dolayısıyla olasılığı olmaması lazım. Ama ne yapıyoruz olasılığı olması için? Birçok veriyi yok sayıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kafkaslar'daki hava basıncıymış. Efendim ondan sonra Sahara'daki sıcak hava akımıymış. 10 tane 20 tane veri alıyorsun. 10 tane 20 tane veri alıp gerisini yok sayıyorsun. Böylece istatistik yapabiliyorsun. Ve geçmiş verilerin oluyor. Ekonomi de öyledir. Yani şimdi ben de çıkıp bir çikolata alsam bakkaldan ekonomiye bir katkım olur ama ekonomi bunu yok sayar. Ekonomi neyi yapacağım? Cari açığa bakar. İşsizliğe bakar. Efendime söyleyeyim. İthalata bakar. Enflasyona bakar. Faize bakar. Ondan yurt dışına bakar filan falan. Böylece bir bilim oluyor. Ve böylece bir kalem kağıtla yapılabilen bir şey oluyor. Yani çünkü mesela bir şey gibi, bir deprem uzmanı gibi. Yani bir bina kaç derece, Richter ölçeğinde kaç derece depreme dayanır diye sorduğun zaman o binayı sarsmıyor. Ölçülerini alıyor, eve gidiyor, hesabını kitabını yapıyor ve ondan sonra hesap kitapla masa başında anlıyor ne kadar şey olduğunu. Yani ne yapmaya çalışıyoruz biz matematikte? Hayatı çok karmaşık olan, çok komplike olan, yani düşünsene bir çikolata alman bile ekonomi etkiliyor. Sen bunları yok sayıyorsun. Mükemmel bir dünya yaratıyorsun. Gerçek hayatın bir kopyası olduğunu varsayıp matematiksel gerçeğe ulaşıyorsun. Yani diyorsun ki bu bina diyorsun 6.2 depreme ancak dayanır diyorsun. Yani belki bina 6'ya dayanıyor da ya da işte 6.3'e dayanıyor, hata olabilir. Ama sen ne yapıyorsun? Mükemmel bir dünya yaratıyorsun zihninde. Eğer bu mükemmel dünyada, basitleştirilmiş dünyada gerçeğe ulaşmasını bilmiyorsan, gerçek dünyada hiçbir biçimde gerçeğe ulaşamazsın. Öyle bir çaban bile olamaz boş boşunadır. Çünkü gayet basit bir ortamda, matematik gayet basit. Aksiyonları var, kuralları belli. Orada bir gerçeğe ulaşacaksın. Orada düşüneceksin. Orada yaşayacaksın. Orada sonuçlar elde edeceksin. Gerçek hayatta çok zor. İyi, güzel, yararlı, eğitim nedir falan gibi sorular. O kadar zor ki. Eğer matematikte %100 kesin olan sonuçlara ulaşmaktan zevk almıyorsan eğer. Hayata dair herhangi bir düşünce geliştirme. Hayatın bayağı zor olur o zaman galiba. Yani yani doğruya ulaşman çok zor olur, ikna etmen çok zor olur başkalarını. Evet, dolayısıyla hepimizin bir parça daha matematik eğitimi almasında fayda olur. Bence yani. hepimizin 4 yıl liseden sonra 4 yıl matematik eğitimi alması gerekir. Ondan sonra ne yapacaksa sonra yapsın. Çok ilginç. Evet. Peki matematik serisini kapatmak için aslında mükemmel bir cümle oldu. Evet. Bu arada bir resimle matematik karşılaştırması yaptı Ali Nesin. Kendisinin çok yetenekli bir ressam olduğunu da ben biliyorum. Her ne kadar matematiğe kendisini adadıysa da resimden vazgeçmiş birisi olmadığını burada parantez içinde söyleyeyim. Matematik serisine böylece başladık. Bir aksilik olmazsa Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç'la gelecek hafta matematik konusunu sürdüreceğiz. Bugün konuğumuz matematikçi Profesör Ali Nesin'di. Açılışı bizim için yaptı. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ali, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Güvenciğim, Ömerciğim. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü programımızı da. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan bir ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyordu. Bir de Andre Grisco. Hep dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.